पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बारवां अध्याय का चौदह श्लोक हुआ। यस्मानोद्वितीय लोको लोकानोद्वितीय से यह हर्षा मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस्मेत्या भक्ति का वर्णन किया। मानुष सगुण और निर्गुण में कौन श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उस उत्तर में दिया कि भक्त श्रेष्ठ है। अब भक्ति का वर्णन करके अब भक्तों के भक्तों के भक्तों का लक्षण लगते हैं। भक्तों के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं। उस लक्षणों में पांच विभाग है, जैसे पहला विभाग है उसे दो श्लोक है, फिर एक और एक और एक तीन बीच में है, दो अंत में है और छोटे भक्तों का वर्णन है। फिर उसमें यशमान मुझते लोको, जिससे लोगों को उद्वेग न हो और लोकान्वित से यह जो लोगों ने उन लोगों से उद्वेग न हो। जिससे लोग भी उद्वेग न हो और लोगों से उद्वेग न हो और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त हो, वो संत भक्त मेरे को प्यारा है। तो जिसमानोद्वितीय लोको, ये अर्थ आता है कि जिससे किसी को उद्वेग न हो। तो शेर जी ने यह कहा था गीता भर में यस्मानोद्वितीय लोको, ये एक लक्षण कठिन मालूम देता है कि जिसे किसी को भी उद्वेग न हो। जो ऐसा हम कर नहीं पाए और लक्षण हमारे कठिन नहीं मालूम दिए, और ये कठिन मालूम दिया कि जिसे किसी को भी उद्वेग न हो, तो बड़ा कठिन है ये। तो मेरा कहना यह है यशमान दो लोको, जिससे लोग को उद्वेग न हो तो दूसरों के उद्वेग करने में आप निमित्त नहीं बनता, ये पालन हो जाएगा। यशमान नोद्वृत्ते लोको, जिससे दूसरे को उद्वेग न हो, मानो औरों को उद्वेग हो ऐसी चेष्टा नहीं करता, ये तो बन जाएगा। पर किसी को ही उद्वेग न हो, ये अर्थ है नहीं यहाँ। हमें तो ये अर्थ मालूम देता है कि किसी के उद्वेग में वो निमित्त नहीं बनता, ऐसा लग दो अर्थ हुए। एक अर्थ तो यह जिससे किसी उद्वेग हो ही नहीं और एक और दूसरे के उद्वेग में निमित्त न बने, तो ये दो अर्थ हुए, जो दूसरे को उद्वेग करने में निमित्त न बने ये ठीक मालूम देता है। क्यों? ये लोकानुद्वित्ते से या लोक से उद्वेग तो खुद को नहीं होता, तो लोक से उद्वेग अपने को नहीं होता, तो इससे सिद्ध क्या हुआ? लोग उद्वेग देने उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं, पर लोकानुद्वित से लोक से वो उद्वेग नहीं होता। कितना ही उद्योग की चेष्टा करे, कोई कितना ही करे, तो उसको उद्वेग नहीं होता। इसका विचार गहरा करने से मालूम होता है कि किसी को उद्वेग हुए बिना वो अपने को उद्वेग करने की चेष्टा क्यों करेगा। लोकानुद्वित्ते से यह शिष्य से उद्वेग किसी को भी नहीं हो तो उद्योग कैसे करेगा? वो किसी को उद्वेग हो तब ना उद्वेग करने की चेष्टा करेगा। तो दूसरे को उद्वेग तो होता है, ये सिद्ध हो गया कि दूसरे को उद्वेग होता है। उद्वेग इसमान दूसरे तो ये ठीक बैठता है, वो अपने तरफ से किसी उद्वेग नहीं करता, परंतु तो स्वाभाविक ही उद्वेग होता है, उसे क्या करे। जैसे अंधेरी रात्रि में वर्षा के दिनों में रात में बिजली चमके, बिजली चमकते ही गति दौड़ती पड़े, गति देखते क्या आ गया, आप बता दीजिए बीच में से जो उस चमक ही होना बुरो लगे दौड़ती पवे, तो बिजली कोई उद्वेग करने की चेष्टा नहीं करती। बिजली उद्वेग करने की चेष्टा नहीं करती, पर गति उद्वेग होता है जो सत्य। अब वो बिजली क्या करे, बिजली को ये ज्ञान ही नहीं कि वही गति को उद्वेग होता है। तो इस तरह से दूसरे को उद्वेग हो तो उद्वेग करने वाले वे उद्वेग तो करते हैं, उद्योग स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक उद्योग होता है। लोगों से जिसको उद्वेग नहीं हो वो उद्वेग नहीं होता, तो उससे उद्वेग होना तो नहीं होगा, फिर ठीक बात है। परंतु दूसरा कोई उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं तो कोई ना कोई हृदय में उद्वेग है, तब चेष्टा करते हैं, उनके हृदय में बिजली की तरह निष्पक्ष हो तो उद्वेग नहीं करना, बात ठीक रहेगी। पर दूसरा को उद्वेग करे लोकानुद्वित से, लोक से जिसको उद्वेग नहीं होता, तो इसे सिद्ध होता है कि लोग उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं। लोग उद्वेग चेष्टा करते हैं तो उस लोगों को उद्वेग होता है, तब करते नहीं करते, उनको कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है तब करते हैं। तो लोकानुद्वित्ते लोको, लोकानुद्वित्ते लोको, यस्मानुद्वित्ते लोको, जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता, तो ये बात ठीक है। परंतु युष्मानुद्वित्ते लोको लोकानुद्वित्ते से या लोग से उद्वेग नहीं होता, तो लोग उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं, और युष्मानुद्वित्ते लोग उद्वेग वो करता नहीं। तो बिजली की तरह उद्योग करे तो उद्योग कैसे बने, उस उद्योग का वो भाग कैसे हुआ? दूसरे की केवल चेष्टा से उद्वेग हो जाए, साधु है कोई मोटर पर चढ़ जाए तो मोटर पर चढ़े हुए देख करके लोग उद्वेग करे कि मस्टर्ड हो जाए, देखो लोगों पर मोटर पर उठते फिरता फिर, तो क्या करे बताओ। तो उसको उद्वेग हुआ ना, ये साधु होकर मोटर पर फिरते हैं, हवाई जहाज पर फिरते हैं, क्या संतों ने ऐसा उद्वेग किया कि भी मोटर पर से भी उद्वेग हो, मैं हवाई जहाज पर चले जो लोगों ने खड़ा भी हो, क्या ऐसा उद्देश्य रखते हैं? वही उद्देश्य रखते ही नहीं। अब बिना उद्देश्य रखे लोगों उद्वेग होता है, तो उद्वेग किसी को होता है तभी तो उद्वेग करते हैं वो, तो यशमान नोद बिजते लोगो, ये ठीक हो सकता है? मानो उसकी क्रिया दूसरों को उद्वेग करने के लिए नहीं होती, पर फिर भी लोगों को उद्वेग होता है, तो लोकर नोद बिजते लोगो, यशमान नोद बिजते लोगो, ये अर्थ ठीक बैठता है। लोगों से उद्वेग, लोगों से उद्वेग, लोकर नोद बिजते लोग से यशमान नोद बिजते लोगो, जिससे लोग उद्विष्ट नहीं होता और लोकार्थ लोग नहीं होता, तो ऐसा अर्थ करने से ये ठीक बैठती है, बात ठीक बैठ जाती है। तो ये बात नहीं रहती कि जिससे लोग को उद्वेग हो ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसे किसी कारण संभव ही नहीं, तो क्या करे वो? तो कोई बिल में तो पड़ता नहीं, मोटर पर चढ़ जाए, गाड़ी पर भी चढ़ जाए, हवाई जहाज भी चढ़ जाए, अब उनसे किसी को उद्वेग हो जाए तो वो क्या करे? तो यशमान नोद्विष्ट लोग ठीक है, तो ये बात बन सकती है, पर किसी को उद्वेग हो ही नहीं। शेरजी ने कहा कि गीता भर में अगर हमारे कृष्ण माता ये बात मालूम थी, और मालूम नहीं, और कठिन कठिन ऐसी मालूम नहीं, क्यों गीता को अपने काम में लाओ? या सर्वधर्मान प्रत्यय माम एकम शरणम व्रज अंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये तो ला सकते हैं काम में, वो तो ये ला सकते हैं, ये मामूली बात है। सर्वधर्म का आश्रय छोड़ कर मेरे पर शरण हो जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये काम मामूली नहीं है। पर इसको नहीं बताया शेर जी ने, कभी नहीं कहा कि ये बड़ा दुर्लभ है, उन्होंने तो ये कहा कि अस्मात दो दूसरे लोगो, गीता भर में एक ही है, तो गीता भर में जिससे उद्वेग न हो यही ठीक है, मतलब मानता है। जब ऐसे आप जबरदस्ती के उद्वेग हो जाए तो हम क्या करें, हम कहां जाए बताओ, किस तरह करें? मुफ्त हो जाते उद्वेग, देखकर हो जाए उद्वेग, ये तो हिस्ट्री पुष्ट बनाए बेटे, मोटा मोटा बन गया, अब कैसे छोटा बने? उसमें अर्थ क्या किया हमने? हमने दूसरों का अहित क्या किया? दूसरों को क्या दुख दिया? दूसरों हो जाएगा दुख, हो जाओ देख देख देख जाए, तो हम कौन से बिल में बड़े हुए हैं? तो कौन सामने रहे, नहीं तो बिल में रह गए, कहाँ रहे? तो यशमान दो जिले को यही ठीक है, जिससे किसी को उद्वेग नहीं हुआ, मन उद्वेग में कारण नहीं बनता, तो दूसरों का, दूसरों के हृदय में उद्वेग होता है, यशमान दो जिले को लोकान दो सब, तो इतना काम तो बन सकता है, पर जिसने किसी को उद्वेग हो ही नहीं, ऐसा तुम कैसे बने? ये कठिनता है। तो फिर यही अर्थ ठीक है कि जिसके कारण से दूसरों को उद्वेग नहीं होता, दूसरों के उद्वेग में अपनी तरफ से वो कारण नहीं बनता, फिर लोग। अब अगर ये और लिखते हैं हर्ष अमर्ष भैर उद्वेग, हर्ष अमर्ष भैर उद्वेग, ऐसे जो रहित है वो भक्त मेरा प्यारा है, तो हर्ष हर्ष नहीं तो हो जाए, कितने अनुकूलता बनो हर्ष नहीं हो रहा है, हमर्ष ईर्ष्या से उत्तर नहीं हो, कहीं ऐसा भोग मिले, ऐसे बात मिले, ऐसा हमर्ष है, और फिर भय नहीं होगा, और भरे उद्वेग उठता, भरे उद्वेग से नहीं, दो बार तो उद्वेग कह चुके, तीन बार फिर कहते हैं भयोद्वेग मुक्त या समय भैया, इसका उद्वेग अर्थ क्या होगा? यशमान नो दिखते लोगो लोकान में दिखते तो हो सके, पहले हर्ष मय भय उद्वेग से नहीं थे, तो वो उद्देश्य रहते हैं, जैसे हम लोग जैसे हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं ऐसे दो रोते लुटा एक मिल गया, तो हाथ धोया ठीक नहीं लोटा गिर गया एकदम ही, तो इसमें किसी की याद नहीं, शादी लोटे को पसंद का है, हाथ जो उद्योग हर्ष मर्ष उद्योग रहे थे, ऐसा उद्योग होता ही नहीं, कपड़ा सुखाया फिर पड़ गया, फिर सुखाया फिर पड़ गया, फिर सुबह फिर बढ़िया शिव समझ। तो पवन कोई व्यर्थ नहीं करता है, उठ जाए स्वाभाविक करता है, आप उद्वेग हो जाए। हर्ष मर्ष उद्वेग रहित है, बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसा भक्त मेरे को प्यारा है। तो तीन तरह उद्वेग हुआ, इसमान बीतते लोगों लोकान में देते, यह तो लोगों से उद्वेग नहीं होता, परंतु अपनी क्रिया में ही क्रिया सिद्धि के बीच बात आ जाती है तो उद्वेग हो जाता है, तो ये उद्वेग नहीं होता। तो उद्वेग से सहित रहित है, ये विषय से रहित है, अमर्ष हर्ष है, अमर्ष है और भय से और उद्वेग से सदा रहित है, किसी तरह से कोई उद्वेग होता ही नहीं, हरदम शांति रहती है, ऐसा भक्त होता हूं मेरे प्यारा है। केवल ऐसा नहीं भक्त हो, ऐसा और फिर भक्त हो भगवान का, तो भगवान का प्यारा होता है। ये पांच विभाग है, पांच एक एक श्लोक विभाग है, दो यश अधपेक्षा श्रुति दक्ष उदासीनो कर्तव्य था सर्वरम पर इत्यागी यो मद भक्त से मे प्रिय, उदासीनो कर्तव्य था, उदासीन गाड़ी आया है तो उदासीनो कर्तव्य था, अनपेक्षा श्रुति दक्ष अपेक्षा नहीं अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं रहा कभी कभी, कोई अपेक्षा नहीं किसी से, कोई अपेक्षा नहीं, अमुक आदमी मेरे को देगा अमुक से मैं मिलेगा, हृदय में है ही नहीं किसी से ही। और दक्ष सुशील दक्ष सुशील शुद्ध है मान परम शुद्ध है, अंतकरण में अशुद्ध तब होता है जब दूसरा अशुद्ध मान देता है, तो दूसरा अशुद्ध मालूम देता है तो ये अंतकरण अपने अशुद्धि है, अपने अशुद्धि क्यों मालूम दे, अब वो अपनी मर्जी से करें हम अपनी मर्जी से करें, तो हम सभी चेष्टा सभी अनुकूल ही करें, ये हमारे से हाथ की बात नहीं है, हम चेष्टा करते हैं दूसरे को उद्वेग हो जाए तो सूची दक्ष सूची शुद्ध हो, तो सर्वदा शुद्ध है सतात्मे दक्ष चतुर हो, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम अपना ठीक तरह कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, कमी न रखे पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं, और उदासीन हो गता उदासीन है सबसे, कहीं किसी साथ में स्नेह नहीं आदि गता, और व्यथा नहीं हो, सर्वानंद परित्यागी सर्व आरंभों का त्याग का अर्थ है कोई भी अपनी तरफ से आरंभ नहीं करता, जो हो रहा है सो हो रहा है, सब स्वाभाविक हो रहा है, सर्व आरंभ त्यागी आरंभों का त्यागी है, ऐसा मुझे मन भक्त है वो मेरे को प्यारा है। यो न ऋषित न दृष्टि न शोषित न कंसुति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मानस में प्रिय, यो न ऋषि न द्वेषी न घोषो न कंक्षति, अब ये कब होता है, ये चारों जो नहीं होती, जैसे रात है रात भी अंधेरा है तो अंधेरे में बत्ती कर दी किसी नहीं प्रकाश हो गया तो उसे खुशी आ जाती है, ठीक अच्छा प्रकाश हो गया, और किसी ने बत्ती बंद कर दी तो देव हो जाए बद की मूर्ति, क्यों न ऋषि न दृष्टि न सोच थी, अब प्रकाश कैसे हो चिंता भी नहीं करता, न कांक्ष थी इच्छा भी नहीं करता, पश्चिम प्रकाश हो जाए, दिन में नहीं होते दिन ही पर रात के समय हो सकते हैं, तो हो जाए तो इसमें क्यों न ऋषि न दृष्टि कितने अच्छे प्रकाश जाए तो ऋषि होता, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, यो न ऋषि न दृष्टि न सोच न कंसती उद्धार कैसे प्रकाश हो, ऐसी कोई नहीं कंस इच्छा भी नहीं प्रकाश कर दे, ऐसा हो भगवान का भक्त और सर्व आरंभ त्यागी हो। कोई आरंभ अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो संसार से हो रहा है स्वाभाविक वो हो रहा होता रहे, बहुत मौज की बात है। आप बिल्कुल तटस्थ रहे, अनुकूलता हो जाए प्रतिकूलता आ जाए, प्रतिकूलता नष्ट हो जाए अनुकूलता आ जाए, तो अनुकूलता प्रतिकूलता के आने जाने पर बिल्कुल निर्विकार, कोई अपनी तरफ से गुजारण में नहीं, ऐसा और भगवान का भक्त है वो भगवान को प्यारा होता है। यो न ऋषि न द्वेषि न शोचति कांक्षति सुभाष परित्यागी भक्ति मानस निकली है। समाज सत्रों में दो श्लोक करे, तीन श्लोक एक हजार बीस में समाज शत्रु से मित्र तथा मानापमान यो शीतोष दुख विषु समाज संघ विवेचित तुल्य निंदास्तु संतोष हो ये अनिकेता श्रीमद भक्तिमान में पियो नरा। ये दो श्लोक है, श्लोक समाज शत्रु से मित्र से मित्र के और शत्रु के साथ बरोबर, शत्रु से कोई द्वेष नहीं मित्र से कोई प्रेम नहीं, सबके साथ प्रेम समर्थाव सबके साथ एक समर्थाव सबके साथ स्नेह का बर्ताव सबके हित का बर्ताव, शत्रु के भी मित्र के भी सबका हित हो जैसा हुआ, जैसे पहले आया है सर्वभूत हित रहता, दूसरे में आया पांच में आया तो सबके हित में रहते हैं, स्वाभाविक श्रुत ही स्वाभाविक हित, उनको हित करना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता, अब सूर्य भगवान आते ही दिन हो जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है, सब प्रकाश सब अपने में काम में ले जाए, वो फांसी पकड़ो भयो सुख हुए सब जाग जगत संपूर्ण जगत जाग गई और अपने काम में लग गई। सूर्य कोई प्रवेश ही नहीं है, कोई अपना काम करे न करे प्रकाश में करे न करे, प्रकाश में कोई शिकार करता है तो प्रकाश में करता है, वेदों को पाठ करता है तो प्रकाश में करता है, शुभ से शुभ काम भी प्रकाश में होता है अशुभ काम भी प्रकाश में होता है, पर सूर्य ना प्रकाश करता है ना अंधेरा करता है, ना पाप करने वाले को प्रकाश करता है ना पुण्य वाले को प्रकाश करता है, सब स्वभाव स्वाभाविक प्रकाश है। ऐसे ही समाज शत्रु से मित्र से तथा मान अपमान हो, मान और अपमान, मान हो जाए तो वही आनंद है अपमान हो तो आनंद है, मान अपमान ज्ञान होता है, एक ज्ञान न होना भी एक स्थिति है, जो शत्रु और मित्र का ज्ञान नहीं होता मान अपमान में ज्ञान नहीं होता। जैसे नींद आई हुई है तो नींद आई हुआ कोई अपमान करे तो मौज में अपमान करे तो ऐसे मान अपमान सुख दुख में सब सब रहता है, तो ये लक्षण नहीं है। मानो मान का ज्ञान होता है अपमान का भी ज्ञान हमारे शत्रुता मित्रता ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी ज्ञान होता पर हृदय में राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, ठीक रुपये ठीक नहीं होता, ठीक बेटा ज्ञान होता है, ये उचित होता है ये अनुचित होता है, ये था इसे ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी विकार नहीं होता। तो वो जो ज्ञान होना है वो विकार नहीं है, स्वान दोष बीजते लोको लोकानोज बीजते, यह जैसे जिसमें उद्देश्य रहित है। एक श्लोक आता है पांचवें अध्याय में, न प्रीषे प्रियम प्राप्य नो द्विजे प्राप्य सा प्रियम, न अप्रियम प्राप्त है प्रियम प्राप्त है। इस श्लोक में समझ में आया वर्षों तक समझ नहीं है वर्ष में, क्यों करके जिससे क्यों क्या सुन न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य सा प्रियम प्रियम प्राप्य न प्रतिषेध प्रिय का ज्ञान हुआ तो हर्षित हो गया ना। हमारे प्रिय बोले हमने आदर किया सत्कार किया तो ज्ञान तो हुआ ही हमें, नींद तो है नहीं हमें, ज्ञान है ही तो न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य सा प्रियम। आपने तिरस्कार किया अपमान किया तो आप ठीक रहे, तो प्रिय अप्रिय का ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ तो प्रिय अप्रियपना का तो बोध हो गया ना। तो हम समझे कि प्रिय अप्रियपना हो गया तो न प्रेत न प्रेत उद्विजय तो क्या कहाँ है बाकी कहाँ रहा, ऐसा था पीछे समझ आई तो पता ना भरे ये बात ठीक है। प्रिय अप्रिय का ज्ञान होता है, ज्ञान होना दोषी नहीं है, दोषी तो विकार होना है। विकारी हमें हर्ष होता है शोक होता है राजी होते हैं नाराज होते हैं तो दोषी हुए, हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अच्छा आराम करे कोई कोई द्वेष करे कोई विरोध करे ना प्रेषित प्रेम प्राप्त तो दूसरों के द्वारा हर्ष होता है तो ज्ञान हो जाना कोई दोषी नहीं है। मैं समझ रही हूँ ज्ञान तो हुआ दोषी हो गया, ज्ञान दोषी नहीं था, दोषी विकार होता है दोषी होता है, विकार रहता निर्दोष हो गया, विकार कोई नहीं, सब चीज ऐसी है ठीक है बैठी है। गर्मी है सर्दी है ज्ञान दूसरा होगा, गर्मी लग रही है तो कहीं ना ज्ञान होगा, या सर्दी में चलेगा तो सर्दी का ज्ञान होगा। तो ज्ञान होना दोषी नहीं है, सर्दी से उद्विग्न हो गर्मी से उद्विग्न हो तो वो गर्म बैठे हैं, अनुकूलता हो जाए सर्दी अनुकूल पड़ती है गर्मी के दिनों में उससे खुश हो जाए, अगर गर्मी के दिनों में गर्मी से उद्विग्न हो जाए तो गर्मी सर्दी का ज्ञान होना दोषी नहीं है, विकार होना है देने ये दोषी है। तो निर्विकार रहता है जिसका अंतःकरण निर्विकार होता है कोई विकार नहीं होता, ऐसा होता वो ब्रह्मवित ब्रह्मणि सिद्ध वो ब्रह्म सिद्ध है ब्रह्मवित है। तो इसी तरह से समय शत्रु से मित्र से तथा मान अपमान हो पान अपमान का शत्रु मित्र का ज्ञान होता है, ज्ञान होते भी विकार नहीं होता, अशोक नहीं होता, राग द्वेष राग द्वेष अशोक चाहिए हर्ष और शोक और राग और द्वेष ये भी ये नहीं होता, ज्ञान होने पर भी ये नहीं होता। तो वो समता में है परमात्मा के स्थित है वो ब्रह्म में तो ब्रह्म नहीं स्थित है। शीत और सुख दो सुख शीत और उष्ण लेना यहाँ ठंडी गर्मी नहीं है, शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता है, शीत उष्ण का अर्थ शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता होती है तो ठंडक मिलती है प्रतिकूलता है तो भीतर में गर्मी होती है। तो वो भीतर में गर्मी सर्दी ना हो, भीतर में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आने पर भी ना खुशी आती है ना दुखी होता है, अपने भीतर में कोई विकार नहीं होता गर्मी सर्दी से हम अनुकूलता प्रतिकूलता से। तो निर्विकार है वो शीतोष सुख दुख सुख समय संग विपरीत समय और संग विपरीत संग नाम आसक्ति लेप कहीं भी लिप्त नहीं होता, जैसे चक्कू हो उसे जंग चढ़ जाए तो अटकेगा, हमें नहीं चलाए तो कहीं अटकेगा नहीं, साफ ही हुई बिल्कुल। हर शहर शोक है न सुख है न दुख है, अपने मौज अपनी है जिस में अपनी अपनी स्थिति में फर्क नहीं पड़ता। शीतोष दुख समय संग विपरीत आसक्ति रही थे संग विपरीत तुल्य निंदा स्तुति मौन मौन है मनशील है और तुल्य निंदा स्तुति है मौन। निंदा करी तो वही आनंद है, स्तुति कर तो वही बात है। अपने कोई हर्ष नहीं को शोक है, न निंदा करने वाले में राग है न द्वेष करने वाले में द्वेष है। निंदा करने में अपने हृदय में बरोबर क्षमता है, ज्ञान होता है यज्ञ की स्तुति की प्रार्थना की, ज्ञान होते हुए भी कोई विकार नहीं है। तुम्हें संतोष और मौन मनशील है, परमात्मा को याद करता है मन करता है। संतुष्ट हो ये नित जैसी किसी परिस्थिति आएगी उसी श्री में परिस्थिति में ही मौन है। अनिकेत स्थिर मत निकेत नहीं, अपना घर नहीं है, अपने जानकारी को घर बनाया नहीं है। अपेक्षा श्रीमती बुद्धि स्थिर है, मन में संकल्प विकल्प होते हैं पर बुद्धि एकदम स्थिर है। स्थिर बुद्धि होते ही मन भी शांत हो जाता है, इंद्रियां भी शांत हो जाती है। बुद्धि की क्षमता होने से समस्त शत्रु मित्र में समय सब क्षमता हो जाएगी। अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान योग में प्रिया, ऐसा भक्तिमान है मेरे को प्यारा लगता है। तो हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक कुछ नहीं, एक निर्विकार शांत मानो बाहर के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भीतर में कोई तरह की असर नहीं है। तात्पर्य ये निकला, बाहर के अनुकूल होती जाती है, कभी ठंडक आती है कभी गर्मी आती है, कभी कोई अनुकूल बोलता है कोई प्रतिकूल बोलता है, कोई घटना मन के अनुकूल होती है कोई घटना मन के प्रतिकूल होती है, कोई बुद्धि के अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, कोई हमारे सिद्धांत के अनुकूल है कोई सिद्धांत के प्रतिकूल है। हम भक्ति के सिद्धांत मानते हैं तो भक्ति में भक्ति वाले अच्छे लगते हैं, ज्ञान वाले अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा मन में आता है तो गड़बड़ी है। ज्ञान मार्ग वाले भी अच्छे, भक्ति मार्ग वाले भी अच्छे, भगवान में लगने वाले अच्छे, नहीं लगने वाले उनके द्वेष को नहीं पता लगता है। ये भगवान में लग जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं लग जाए तो बड़ा अच्छा। चेष्टा सब भगवान में लग जाए, भगवान के प्यारे भक्त हो जाए तो इनका दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, ये भाव रहता है। भाव रहता हो भी कोई लगे कोई न लगे, कोई प्रेम करे कोई न करे तो अपने आनंद है। प्रेम करे तो आनंद, न करे तो आनंद। अनिकेता अपना मकान, अपना मकान नहीं, अपना मकान हो तो उसे चिंता होती है मेरा मकान है, मेरा मकान नहीं है वो ठीक है तो अच्छी बात, गिर जाए तो अच्छी बात, धराशाही हो जाए तो अच्छी बात। हृदय पर कोई विकार नहीं होता और संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता तो संसार का स्वरूप है। मन चाहिए होना मन चाहिए न होना ये तो होगा ही, कहाँ जाओगे आप क्या करोगे, ये तो प्रतिकूल अनुकूल तो घटना होगी, व्यक्तियों भी होगा। जड़ी बूटी है उसमें कोई अनुकूल होती है कोई प्रतिकूल होती है, कोई कोई जहर होता है कोई कोई बड़ा समझमत होता है। तो ऐसा तो जड़ी बूटियों में होता है, मनुष्य में भी होता है, पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, पर उस अनुकूल प्रति कोई फर्क नहीं, अपने एक समता है। यही तेज चित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने यही इस व्यवस्था में अभी तत्काल स्वर्ग संसार उम्मीद की, संसार पर उन्होंने विजय कर ली जिनका मन समता में स्थित हो गया। अब संसार क्या विजय, उस पर क्या विजय करेगी, मुझी सब पर विजय हो गई। निर्दोष है सम ब्रह्म, ब्रह्म है निर्दोष और सम है, तस्मात भी मेरे स्थिरता। शेर जी ने बताया था, जैसे हम गंगा किनारे गंगेश्वरी कुटिया के पास बैठे रहे, सत्संग होता था बड़े नीचे सत्संग होता था, तो वहाँ पूर्व में भी बड़ा ऊंचा पहाड़ है और पश्चिम में भी ऊंचा बड़ा पहाड़ है, तो सूर्य सुबह भी नहीं दिखता शाम को भी नहीं दिखता, परंतु जो सामने ऊंचा पहाड़ है उस पर काम आया वो दिखता है, तो काम से मालूम होता है कि सूर्योदय हो गया। इस वास्ते यो नहीं यह तेज जैसा सर्गो ये साम्य स्थित मन है, मन साम्य अवस्था में रहेगा तो सूर्य उदय का मालूम हो जाता है और अस्त का भी मालूम हो जाए, पूर्व में पहाड़ दिखते उस पर काम बट जाए, काम चला गया तो सूर्य अस्त हो गया। तो इसलिए पहाड़ पर प्रकाश होने से अपने को ज्ञान हो जाता है, इस तरह से संसार में सुख और दुख का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने कोई हर्ष है ना शोक है, ना सुख है ना दुख है, ना हचल है ना शांति है, अपने है जो गु है, अपने स्थिति निर्विकार है स्वतः स्वाभाविक। तो उसने संसार को जीत लिया, मानो संसार से ऊंचे उठ गए, तत्व मतलब तत्व साक्षात हो चुका परमात्मा सत्ता, तस्मात विमिन तेज देता, इससे सिद्ध होता विमिन में सिद्ध हो गए, क्योंकि निर्दोष है सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, ब्रह्म कोई दोष नहीं है, कोई विषमता नहीं है, जिसके मन में क्षमता आएगी विषमता नहीं रही तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये विदेश दर्शन हो ये सांग सामे से तंग है ना, गीता भर में समता एक लक्षण ऐसा है, वो लक्षण आ जाए तो ज्ञान मार्ग भी सिद्ध हो गया, भक्ति मार्ग भी सिद्ध हो गया, ध्यान मार्ग भी सिद्ध हो गया, योग मार्ग भी सिद्ध हो गया, तो योग मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग और ध्यान ही और हलचल होती है, विकार होता है मन में, राग द्वेष है, ये है मन शुभ, मन निरोग आदमी होता है तो निरोग कोई हलचल नहीं होती, रोगी के भीतर शुभ मतलब भीतर में, तो भीतर शुभ मचलती है वो रोगी है। यही तेज हो ये शाम शाम में स्थित हमारा शाम में अवस्था मन स्थित रहता हूं, क्षमता सबसे श्रेष्ठ लक्षण बताया गीता, क्षमता एक आ जाए तो दूसरा तो आओ मत आओ पूर्ण है, और क्षमता जब तक नहीं आई बहुत लक्षण आने पर भी कमी है, क्षमता आ जाए अंत करे समान तो संसार को जीत गए। तुल्य निंदा सुत मोने सुत अनिकेत स्थिर मधुर भक्ति मान ले प्रियो न, ये पांच विभाग बताए, तो पांचों विभाग जिसमें आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक आ जाए, पहले दो श्लोकों को ही बात पिछले एक एक श्लोक में पांच बातें कही, पांच समय से एक दक्षिण कृष्ण शुद्ध हो जाए तो शुद्ध है। समता सब पे आवेगी, दूसरे गुणों में फर्क रहेगा। मित्र कर्म मित्र भाव कर्ण भाव भक्ति में रहेगा, तब तो ज्ञान जीवन मुक्त। उसमें मित्र कर्म इतना विशेष नहीं रहता, समता रहती है। समता सब में रहेगी, समता दक्षिण पूर्ण हो गया। ये पांच विभाग सिद्ध पुरुषों को बताए। अब बताते हैं साधुओं की बात। ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम परिउपासत है। ये तो धर्म्यामृतम, ये धर्म्यामृत है। अद्वैत शास्त्र भूतां से यहां तक कहा है, पांच विभाग में धर्म्यामृत है। धर्मान अपेतम धर्म्यम, धर्म से रहित नहीं है, धर्म सहित है। ऐसा धर्म्यामृतम एकदम यथोक्तम परिपाषित, जैसा लिखा है वैसी उपासना करते हैं। अब मन से वैसे ही चाहते हैं कि ऐसा ही काम हो। यथोक्तम परिपाषित अद्वैत शास्त्र बताना मैत्र कौन से निर्मोह निरंकार है, सम दुख स्वी संतोष। ये जितने लक्षण लिखे बड़ा आदर करता है, सभी मन परिपाषित है, उपासना करता है। उपासना उपासना नजीक बैठना मानो इन सब लक्षणों के पास में पहुंचता है। पूरे प्राप्त नहीं होते, परंतु सबको अपने में पूर्ण लाना चाहता है। और श्रद्धा दाना पंच बनना, और श्रद्धा रखते हैं भगवान के परायण है, अपने कर्म से भगवान के परायण है, और श्रद्धा है भगवान में। ऐसा बनता ते अति प्रिया भगवान के तुम्हें बने बहुत अत्यंत है। ये है साधक भगत, क्यों श्रद्धा जो है ये सिद्धि का लक्षण नहीं है। भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है, ये सिद्धि का लक्षण नहीं है। साधु होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो होती है विश्वास, पूर्ण विश्वास में हम श्रद्धा है, और विश्वास का तो अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है। ईश्वर श्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा दाना मत परमा, और भगवान ही परायण है, रात दिन भगवान ही भजन करते हैं। ये साधक भगत है। वे भगवान कहते हैं मेरे को अत्यंत प्यारे हैं। छोटा बालक माँ बाप को प्यार लगता है, माँ की दया सब बालकों पर भया, सब बालकों की माँ है, परंतु छोटा बालक ये प्यारा बहुत ज्यादा लगता है। उसको गोदी लगती है, माँ प्यार करती है, हृदय लगाती है, छोटा है ना। इस तरह से भगवान कहते हैं ये छोटा है मैं भक्ता, अति हूँ मेरे प्रिया, मेरे अत्यंत प्यारे हैं। मानो भगत ने तो अपना समय लगा दिया भगवान ने, परंतु भगवान ने अपनी प्राप्ति पूरी करी नहीं, इस वास्ते भगवान भी होते ऋणी। जैसे भगत अपने को भगवान में लगा दे, ऐसे भगवान भी अपने आप को भगवान को दे दे, भक्त को दे दे, या भगत भी वैसे ही हो जाए तो वो सिद्ध भक्त हो जाता है। तो भगवान ने अपनी पूर्ण प्राप्ति नहीं कराई, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे वो अत्यंत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। छोटे बालक जैसे प्यारे होते हैं, ऐसे भगतों में छोटे भगत हैं। वे लक्षण लाने की चेष्टा करते हैं, अपने में लक्षण आ जाए सब, परंतु आए नहीं पूरे। तो पूरे नहीं आए तो साधक है। तो भक्ता से अति होंगे प्रिया, वे अत्यंत प्यारे हैं। दूसरे प्यारे हैं वे भगत अत्यंत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारा है। वो साधना कर रहे हैं, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान की साधना करते हैं, वे सबसे प्यारे होते हैं। और ये भगवान अपनी प्राप्ति जब तक नहीं करा देते, तब तक भगवान ऋणी मानते हैं अपने को, क्योंकि वे तो अपने तरफ से परमात्मा प्यारे लगे हुए, पर पूर्ण अवस्था नहीं प्राप्त हुई, तो वे तो अपना काम पूरा करते हैं। भगवान जब तक उन्हें पूर्ण अवस्था नहीं होती, तब तक ऋणी मानते हैं। इस वास्ते अत्यंत प्यारे लगे, विशेष ध्यान देते हैं। जैसे छोटे बालक की माँ विशेष ध्यान रखती है, बड़ा लड़का हुआ उन पर भी माँ प्रेम तो वैसे ही करती है, माँ सबको ही वैसे ही चाहती है सबको ही, पर छोटे बालक का विशेष करती है ध्यान, क्योंकि वो बड़ा बड़ा है वैसे समझता नहीं है। अपने भी बड़े लड़के होशियार है वे दिन में गए तो चिंता नहीं होती, थोड़ा है वो कहाँ खाएगा, वो मंगेगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा, भूखा रह जाएगा, ऐसी चिंता माँ कर रहती है। अरे वो भूखा नहीं रहेगा, वो होशियार है, वो समझदार है, इस वास्ते माँ उसे निश्चिंत रहती है। तो वे प्यारे हैं भगवान को, और ये अति उम्मीद प्रिया, ये अत्यंत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो अत्यंत प्यारा होना कोई भगवान का दोष नहीं है, ये पक्षपात नहीं है, ये भक्तों के अधीन है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मैं सबके ऊपर समान हूं, कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं, कोई मेरे से प्रेम का विषय नहीं, समोहम सर्वभूतेषु सर्वभूतों में समान। परंतु ये भजन थे तुम्हारा भक्त्या मई ते तेषु साप्यम, भक्ति से मेरा भजन करते भी मेरे में मैं उनमें, तो मैं उनमें सब में हूं, तो ऐसे हूं तो सब में ही, पर सबको अनुभव नहीं है, पर मेरे को प्यार देखते हैं सभी। यो माम पश्यति भगवान को सबसे देखते हैं, तो भगवान की समता उन्हें विषमता हो गई। ते अतेव प्रिय हुआ वे प्रिय हुए, और यश उसमें भगवान प्यारे लगते हैं, तो भगवान में विषमता हुई, विषमता नहीं है। जैसे कपड़ा समान बिछा हुआ है, जिससे दुगुना हो जाएगा समेट देगा तो कपड़ा दुगुना हो जाएगा, और जैसे सूर्य का प्रकाश है आज से शीशा में लकड़ी सामने रख दो, ठीकरी सामने रख दो, काज सामने रख दो, और आज शीशा सामने रख दो, तो आज से शीशे में प्रकाश पड़ता है वो एक जगह किरण होकर के अग्नि पैदा हो जाती है। इन प्रकाश से कुएं भी चलते हैं, सूर्य को प्रकाश लेकर गाड़ी चलती है, सूर्य के प्रकाश को लेकर रसोई बनती है, गांव में ठीक तरह चावल रख दिया जाए और शुद्ध हमेशा अग्नि रख दिया जाए तो उसमें चावल पक जाते हैं, जैसे चूल्हे पर सीजे वैसे सब सीज जाते हैं, तो वो पकड़ देते अंग्रेजी को, तो वो आज से सीजा है उसके वो घर में पकड़ने की शक्ति है उसमें। तो इसी तरह से भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उन भक्तों में भगवान को पकड़ने की शक्ति होती है, उनमें भगवान की भक्ति विशेषता से प्रकट होती है, दूसरों में से नहीं होती। भगवान तो समान रीति से है, गांव भी समान रीति से होता है, सब पर बरोबर वो एक समान तपता है, एक समान तपने पर भी आज इसी से वो ताकत है कि उसे आग पैदा हो जाए, आग अग्नि पैदा हो जाती है, ठीकरी दे दो, लकड़ी दे दो, कांस दे दो, अग्नि पैदा नहीं होती। सब पर सूर्य का किरण बरोबर पड़ता है, सूर्य की कोई विषमता नहीं, किंतु उस आग उस काश में ये विलक्षणता होती है, वो अपने किरणों को सबको समेट कर एक जगह कर लेता है, एक जगह नीचे ना धुआं निकल निकालता, उसमें आग पैदा हो जाएगी। तो याद से शीशा होता है, उसमें ये ताकत होती है। इसी तरह से भगवान सब भक्तों में, अभक्तों में, दुष्टों में, सब जगह समान परिपूर्ण है। भगवान कोई भक्तों में अधिक होते हो, कम होते हो, द्वेष करने वाले में नहीं होते हो, ऐसा नहीं है। भगवान समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, कोई प्रेम का विषय कोई भय का विषय है ही नहीं, परंतु ये भजन तो मां भक्ति है, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते वे मेरे में होते सुनाऊ उनमें आओ तो सवाल समान होते हुए भी भक्तों में भक्त विशेषता है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं, राम जी नहीं कहते, राम जी कहते हैं समुद्र से मोह कह सब को, पर भगत मेरे को प्राप्त जो अनगति जो अनगति भगत है वो मेरे को प्यारा लगता है। तो समुद्र से लोग कहते हैं मेरे में समता नहीं है, कृष्ण भगवान के मैं तो समान हूं लोग का और मेरे मत करो। लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण भगवान, राम जी महाराज संत पुरुष है विशेष। तो वे कहते हैं समुद्र सिंह वे कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो, अन्य अनन्य गति के जो भगत होता है केवल मेरे ही बना रहता है, मेरे को वो प्यारा लगता है अच्छा लगता है। तो भाई समुद्र सिंह लोग कहते हैं मैं समुद्र सिंह नहीं हूं, मेरे को तो भगत प्यारे लगते हैं, ऐसे भगत प्यारे नहीं लगते, फर्क है मेरे वहां। कृष्ण भगवान कहते मेरे पास नहीं है, मैं तो समान हूं समय, अब एक अच्छा लगे नहीं लगे मैं क्या कहूं, मेरी तो बरोबर समृष्टि है एक दृष्टि। राम जी कहते हैं मेरे को प्यार लगते हैं भाई, मेरे में समता नहीं है, भक्तों का पक्षपात है। तो भक्तों के लिए भगवान के पक्षपात होता है, तो ये भक्तों कारण रूप से भक्त होते हैं, भगवान कारण नहीं है, भगवान का विशेष भाव है। अगर भगवान भक्तों के ऊपर ही वैसे ही और अभक्तों के ऊपर घर मान रहे हैं तो फिर गुण का एक भाव पुस्तों का ब्यौरा नहीं, नगरी में न्याम रोई बदे राजिया, तो भी भगवान तो भक्ति करो चाहे न करो समाधि होता है। ये यथा माम प्रभन तथे मेरे भक्ति जिस तरह से करते हैं उस तरह से मैं उनको भजन करता हूँ, क्योंकि भक्ति करता है ना मेरी, संसार के सुखों को छोड़ करके मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे मैं भी उसमें लगा रहता हूँ। ये यथा माम प्रभन तथे प्रकार से तो उस प्रकार लगे रहने कारण से विषमता होती है। तो विशेष सूरज की विशेषता नहीं होती, काठ हो चाहे लकड़ी हो चाहे पत्थर हो चाहे ठीकरी हो चाहे कांस हो, जो सामने आ जाता है वैसी छाया हो जाती है, आशी से मैं अग्नि पड़ जाती है। तो सूर्य की तरफ से कोई विषमता नहीं, वो आशी शीशे में विलक्षण होता है कि उसमें आग पैदा हो जाती है तो समझ नहीं होती। ऐसे ही अंतःकरण जिसका शुद्ध है उनमें भगवान विशेषता से प्रकट हो जाते हैं, तो विशेषता प्रकट हो जाते हैं तो भक्तों का अंतःकरण विषम हुआ, उनका अंतःकरण विषम लक्षण होते से उसमें भगवान की विशेषता से अभिव्यक्ति होती है, उसके द्वारा दुनिया का भी हृदय होता है, क्योंकि भगवान का प्रकाश वहां विशेष मिलता है, भगवान की तरफ से भगवान बरोबर है, सूर्य भगवान की तरफ से प्रकाश सबके ऊपर बरोबर, घाम सब बरोबर है, परंतु आज से शीशा होता है भगवान के प्रकाश को खींच लेता है। ऐसे जो भक्त होते हैं प्रेमी वे भक्त भगवान को खींच लेते हैं, तो उनको विशेष मालूम देती है, तो वे समझते हैं कि महात्मा है बड़ी कृपा है, इनके ऊपर मेरी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। वो एक सच को भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, दुनिया को भी जीता है, हरे का संग है इतना सारे को प्यारा नहीं लगता, और भक्तों का संग प्यारा लगता है, तो कारण क्या है, अपना अंतर्गत शुद्ध शुद्ध है, अपना जैसा अंतर्गत है, वर्षा बरसती है समान रीति से बरसती है, तो मतरे की बेल होती है उस पर भी वही वर्षा है, और तस्तुंगा होता है विष्णुंगा होता है उस पर भी वर्षा बरसती है, वर्षा एक समान है और जमीन भी एक समान है उसमें खाद है वो भी एक समान है, वायु भी एक समान है, गर्मी भी एक समान है, परंतु फल एक समान नहीं होगा। मथुरा भी मीठा मथुरा भी बीज होगा तो वहां मथुरा बहुत मीठा होगा, साधारण होगा। विष्णु में होता है, तस्तु में होता है, वो मथुरे की तरह ही होता है, मैं बहुत खारा होता है, बहुत खारा। वो खारापना है वो भी जमीन का ही है, और मीठे मथुरे में जो मीठापन है वो भी जमीन का ही है। तो जमीन वही है, गर्मी वही है, वर्षा वही है, पानी वही है, वायु भी वही है, पर वो होता हुआ भी जैसा बीज होता है बीज के अनुसार अगली चीज होती है। ऐसे सबका अंतःकरण एक समान नहीं होता, जैसा अंतःकरण होता उसी अनुसार उसका असर होता है। इस बात से शत्रुगुण बूठा इंद्र सम कम इंद्र की कोई, शत्रुगुण बूठा इंद्र सम सर महात्मा तो इंद्र के समान वर्षते बरबर कोई कमी नहीं है। बस ऐसा ही फल दीप जैसी भूमिका हो, आगे जैसी भूमिका होती है उनके अनुसार फल होता है। एक ही व्याख्यान, एक ही संत, एक ही समय में एक ही समान देते हैं, एक समान से भाव रखते हैं, परंतु सुनने वालों के विषमता के कारण से उसे असर कर पड़ता है। किसी कोई को अच्छा रहता है, किसी कोई अच्छी लगता है, किसी कोई अच्छा रहता है। अब संतों के बीच में कोई फर्क नहीं, विषमता है ही नहीं, होने पर भी तैसा ही फल नहीं बचे जैसी भूमिका हो गई। भूमिका जैसी होती है, बीज जैसा होता है, बीज में जो चीज जैसी है वैसी में बीज मिलती है, तो उस फल में भी वही फर्क होता है। आम आम सब गाँव में बरूबर, परंतु आमों में फल में फर्क होता है, मेरे अमेरे तो फर्क होता है, फलों में फर्क होता है, बीज में फर्क होता है। वो फर्क के अनुसार उसमें पृथ्वी वही है, जमीन वही है, खाद वही है, घाम भी वही है, वर्षा भी वही है, पानी भी वही है, एक होते हुए भी अलग अलग फल होते हैं। तो वो भूमिका ऐसी है, बीज ऐसा है, भीतर ऐसा भाव होने से होता है। बरसात में कोई फर्क नहीं, उसके कोई पक्षपात नहीं है। ऐसे भगवान की कृपा, भगवान की दृष्टि, भगवान का स्नेह, भगवान की कृपा, वो सब मम प्रिय, सब मम पूजारी, सब मेरे पैदा हुए हैं, मेरे से पैदा होते हैं, सब पर कृपा भी, सब पर मोरी बराबर दया, भगवान की दया सब पर बरोबर, सब पर कृपा बरोबर। परंतु भगवान के प्रेमी होते हैं उसको विशेषता से प्राप्त होती है, और जो प्रेमी नहीं होते उसको प्राप्त नहीं होती। उनका अंतःकरण है, और वे अंतःकरण जब निर्मल बना देते हैं तो उसमें विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि उनकी भूमिका अच्छी होगी, बढ़िया हो गई, बढ़िया हो जाता है। ऐसी बात है, इसी बात को लेकर भक्तों में प्यारा है ये बात है। ये बात इति श्रीमद्भगवीता सुपनिषद्याध्याय शिष्टा सुमने भक्ति योगो नाम वारस्वध्याय बात कहते थे बोला अस्सी होता से मन तो जैसे है जैसे अपने को जैसे आवे वैसे कह देते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 29 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नौका मंडी राजस्थान में हुआ। राम।